ब्रह्मण उपाधि भूतयोर मूर्ता मूर्तयो तस्य पुरुषस्य रूपम इत्यादि मंत्रार्थ हो गया था उसी का चलेगा। ब्रह्मण उपाधि भूतयोर मूर्ता मूर्तयो कार्यकरण विभागेन अध्यात्म दैवतयोर विभागो व्याख्यातः सत्य शब्द वाच्यो सत्यस्य सत्यम इस उपनिषद के रहस्य पर चल रहा है ना। पहले चला था शिष्य ब्राह्मण और अब मूर्तामूर्त ब्राह्मण चल रहा है। उसमें आपने देखा जो पहला सत्य शब्द है उसका वाच्य भूत पंचभूतों का वर्णन करते हुए मूर्त और अमूर्त शब्दों के द्वारा जो ब्रह्म उपाधि भूत मूर्तामूर्त है कार्यकरण विभाग रूपेण अध्यात्म और दैव भेद से विभाग और व्याख्यान जो सत्य शब्द वाच्य दोनों तत्वों का कर दिया गया। तथा इदानीम उसी प्रकार से आप तस्य एतस्य पुरुषस्य वह यह जो पुरुष है उसका जो करणात्मनो लिंगस्य करणात्मा जो लिंग का रूपम वक्ष्यामो वासनामयम मूर्तामूर्त वासना विज्ञानमय संयोग जनितम विचित्र पट भित्ति चित्रवत मायेन्द्र जाल मृग दृष्टिकोपमं सर्वव्यामोहास्पदम। इस सिद्धांत वाक्य बहुत ध्यान देना, इस पर बड़ा शास्त्र चलने वाला है। अभी तो ये कहते हैं तस्य इतस्य पुरुषस्य रूपम वह यह जो पुरुष है तस्य एतस्य पुरुषस्य ऐसा पुरुष है वो करणात्मनः प्रकृतस्यैव अध्यात्म संहितस्य अमूर्त अंतःकरणस्यैव रागादि वासना। कहते हैं लिंगस्य लिंगस्य मतलब अंतःकरणस्य अंतःकरण में ही वासना होती है। सब दर्शन का विरोध हो गया हमने, क्योंकि वासना संसार में आत्मा में मानता है कोई, कोई बुद्धि में मान रहा है, कोई प्रकृति में, कोई कहां मान रहा है, कोई वासना में ही जीवात्मा होता है वो दक्षिण विज्ञानवादी वगैरह। अब सब के साथ विरोध हो गया इसका, है ना। तस्य पुरुषस्य कहने का तो कोई विरोध नहीं, तो पुरुष का जहां अर्थ किया आपने करणात्मन अंतकरण रूपा ऐसा जो लिंग शरीर प्रधान हो करके ही वासनामयम रूपम वक्षामक्ष उस रूप को मैं कहूंगा। कैसा रूप है वो जो कहने जा रहे हो वासनामयम, क्योंकि है ना महाराज ने क्या देंगे पीले रंग का कपड़ा रंग से रंजित कपड़ा ये सब लेंगे ना, उनसे वासना से वासित जीवात्मा माना जा रहा है। वास्तविक जीवात्मा कोई वासना नहीं, इसी बात को समझाने वाले दृष्टांतों में देंगे उसे करेंगे वक्षमो वक्षामो वासनामयम रूपम मूर्तामूर्त वासना विज्ञानमय संयोग जनितम। कैसा है वासनामय रूप वो भी अपने आप में नहीं आया हुआ है, मूर्तामूर्त रूपा ये जगत की वासनामय विज्ञान मय ये संयोग से जनी है। मूर्तामूर्त वासना भी विज्ञानमय संयोग है, मूर्तामूर्तात्मक जगत की वासनाओं के साथ इस विज्ञान में जीवात्मा का संयोग से जनितम बुद्धे रूपम बुद्धि का अंतकरण का स्वरूप है। वो कैसा है बड़ा विचित्र बहुत विचित्र है वो जो रूप है विचित्रम जनितम विचित्र नीचे है इसलिए जनितम अंतकरण से मूर्ता सर्व विषय संबंध क्योंकि अंतकरण ही मूर्त अमूर्त सकल विषयों के साथ संबंध करने वाला वस्तु है। तन्निमित्त रागादि वासना तन्निमित्त रागादि वासना हुई तदेव आशक्त प्रसन्नति उसी भी वासना को आश्रित करके सब जगह घूमना फिरना सारा क्रियाकलाप यह लोक परलोक का समस्त कार्यों का संपादन करता है। विचित्रम पट भित्ति चित्र पहला दृष्टांत दिया पट भित्ति चित्र पट चित्रवत या भित्ति चित्रवत है ना, दीवारों पर भी पेंटिंग कर देते हैं लोग या पट पर कपड़ों पर चित्र क्या पेंटिंग किया है पट भित्ति चित्रवत एकदम स्थूल दृष्टांत है। आप देखते हैं साथ ही यहाँ पर जब पेंटिंग किया अगर एक लेयर दो लेयर तीन लेयर कहीं परत लगा दे ना पहले दीवार पर ऐसे थोड़ी पेंटिंग हो जाए, पहले लिंसीड ऑयल एक आता वो लिंसीड ऑयल होती है उसको तेल को लाया जाता है वो सीमेंट फिर ऊपर दूसरा आता है प्राइमरी पोत उसको लगाया जाता है फिर एक सफेद पोता है उसके ऊपर भी रंग बिरंगे लेखा है बना के जो लिखा है लिखो जो करना है करो अनेक परतों में क्रमशः बनाया जाता है भित्ति पर पट पर भी यही हाल पहले पट को घटित करनी पड़ी, है ना, फिर इसको रेखांकित किया, इसे लांछित पट कहते हैं, फिर अंत में रंजित कर दिया, रंग भर दिया, उसमें कई अवस्थाएं बन जाती है। ये तो एकदम बाह्य देख रहे हैं आप भाई, एक में द्वितीय पट था उस पर अनेक चित्र बन रहे हैं, और वह चित्र स्वसत्ता कुछ भी न रखता हो, पट सत्ता से भिन्न होकर विद्यमान होता है, स्वसत्तावान के सदृश भाषित होता है। यह बात जो आपको निरंतर सभी को अनुभव सिद्ध है बाहर में जगत में। इसे दूसरे दृष्टान जैसे सूक्ष्म माइंद्र जाल, माया मैं इंद्रजाल, एक माया अलग ही ले लो या तो इंद्रजाल अलग भी कर दो। माया मैंने आपकी जो अपनी जो है कपोल कल्पना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना, अभी कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मनोराज्य, ये माया। और इंद्रजाल माया भी बना रहा, आप जो सोच रहे हैं और वो जो सोच रहे हो दिखा रहा है, ये अंतर है। आप जो सोच ही दे जाते हैं, नहीं वो दिखा नहीं पाते, अलग वो सोचता है जो वही दिखता है और आप उसको देखते हैं, ये विलक्षण का इंद्रजाल या मायामय इंद्रजाल, ऐसा एक पद बना सकते हैं। मृग दृष्टि को उपमा ऐसा कहते हैं, मृग दृष्टि का आगे सदृश है सर्वम्य व्यामोहास्पद सर्ववादी नाम अभी, सभी वादियों को यही तत्व मोह में डाल दिया है, और यहां करके सभी का दिमाग फेल हो जाता है, विवेक ठीक ठीक समझ नहीं कर पाते हैं, ये क्या अलग करके विवेचन नहीं कर पाते, विवेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर सब भ्रांति में पड़ गए। कोई कह दिया आता का गुण है, इच्छा संस्कार द्वेष वगैरह सब, कोई कहते नहीं बुद्धि का गुण है, कोई कुछ अपनी अपनी अलग अलग कल्पनाएं करने लगे, और उन्हीं कल्पनाओं के जाल में वेदांत के भी कुछ चेले लोग फंस गए। वेदांत के कुछ चेले लोग उत्तर जाल पढ़ पढ़ कर दिमाग में वही आ गया, अब वो सोचे कि बस ये लोग जो कह रहे हैं इन सबको थोड़ा थोड़ी इधर उधर उधर से ले लिया और मिला उलू करके भरते प्रपंच महाराज है, उन्होंने अपनी एक व्याख्या कर दी वेदांत। उन सारे चर्चाओं को आरम्भ करेंगे, एतान मात्रम वात्मति विज्ञानवादिनो विनाशिका यत्र भ्रांत, इसी विषय यत्र में यस्मिन विषय विज्ञानवादिनो विनाशिका भ्रांत, विज्ञानवादी वैनाशिक लोग बौद्ध भ्रांत होकर कहते एतान मात्रम आत्मा, ये जो वासनामय है विज्ञानमय है बस इतनी ही आप, ये क्षणिक है वो क्षणिक विज्ञान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लिया। ये तदेव वासना रूपम पट रूप आत्मा द्रव्य से गुण है, नहीं आए का वैशेषिकास्तु संप्रति बंधा, और नए एक वैशाल बड़े तार्किक अपने आप को मानने वे भी भ्रांति में पड़ गए। ये जो वासना रूप, जो वासना रूप है इसी को पट रूप के समान मान लिया, जैसे पट में रूप होता है, और जो वासना का है आत्मा में है, वासनारूपी जीवात्मा का स्वरूप को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, पट रूप के समान मान लिया, और आत्मा को कहा द्रव्य है, आत्मा क्या है द्रव्य है, और उसमें गुण कौन है, ये वासना संस्कार वसारा सब गुण है, इति नहीं आएगा वैशिष्ट का संप्रति बनना, इधम आत्मा त्रिगुण स्वतंत्र प्रधान आश्रम पुरुषार्थ हेतु संख्या, संक्षेप सबको बोल दिया और फिर बाद में लंबा विस्तार, अभी और भी आता है वो अपरिषद वाला भी जाएगा, वेदांत के चेहरा भी तो आएगा, उसको भी देंगे बाद फिर विस्तार से चलेंगे। इदम आत्मार्थम त्रिगुणम स्वतंत्रम, और क्या कहते हैं, इदम वासनामयम ये जगत, ये क्या है, ये त्रिगुणात्मक है, ये स्वतंत्र है, क्यों प्रधान जो प्रकृति मूल प्रकृति सांख्य में वो स्वतंत्र होता है, इसे कहते स्वतंत्रम त्रिगुणम इदम आत्मार्थम भवति, इदम किम वासना रूपम, उसके साथ जोड़ना प्रधान आश्रयम, प्रधान में आश्रित होता है, बुद्धि में आश्रित होता है, ये पुरुषार्थ हेतु प्रवृत्त है, पुरुषार्थ रूप हेतु प्रवृत्त होते रहता है, जिसे पुरुषार्थ समाप्त हो जाए उसे वासना वगैरह खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है, इसी ऐसा अंक लोग भ्रांति को प्राप्त कर गए। और औपनिषद मन्य, अपने आप को बड़े वेदांति मानने वाले कुछ चेड़े ऐसे हैं भ्रांत वेदांति लोग, उनका भी कहना केचित प्रक्रिया रचयन्ते, वे ऐसी विलक्षण प्रक्रिया सब की खिचड़ी बना करके विलक्षण प्रक्रिया बना देते, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा समझ में नहीं, क्या होता सारे चीज कट डाल दो छुट्टी कर सभी बेटे पका दिया, तो यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया सारे को मिला रहा है, देखिए कैसे करता है। इसलिए औपनिषद मैंने तात्पर्य अनभिज्ञा, उपनिषद के तात्पर्य को नहीं जानने वाले लोग कुछ ये विलक्षण प्रक्रिया स्वोत्प्रेक्षावशा देव मान युक्त हीन काम प्रक्रिया प्रमाण और युक्ति से हीन एक विलक्षण प्रकरण अपनी कल्पना कर लिया है। क्या है वो प्रक्रिया? मूर्ता मूर्त राशि का वो कहते भाई यहाँ पर मूर्ता मूर्त विचार हो रखा है, इसे मूर्ता मूर्त नामक जगत एक कोटि हो गया, अलग कर दो। और ये सब कहां से आया? आत्मा है ना, वो परमात्मा राशि जो सर्वोत्तम है, निर्गुण निराकार असंग निष्कल स्त्री वगैरह है, वो एक अलग कोटि में डाल। एक बक्से में परमात्मा को बंद कर दिया, दूसरे बक्से में जगत को डाल दिया, अगर एक और तीसरा बक्सा भी करता है उसमें क्या है? ताप ध्यान मन्यो अयम मध्यमा तृतीया, उन दोनों से भिन्न, जो कि कहीं नहीं कहा गया है। ये यहाँ अभी तक जो मूर्तावत ब्रांड पढ़े हो, शिशु ब्रांड पढ़े हो, अजाशत्रु ने भी कहीं ये नहीं कहा जगत अलग परमात्मा अलग और तीसरा कोटि एक अलग जीव नाम का है, और ये बरा बना रहे जबरदस्ती उसको। ताभ्याम अन्यो अयम मध्यम किल तृतीय, ये बीच में इसके से पूरा जड़ नहीं, उसे विशुद्ध चेतन भी नहीं, बीच का खिचड़ी है, ये विलक्षण ही है। वो तीसरा है वो ऐसा कह दिया उसने, और कैसा है ये तीसरा वाला मध्यम? उसका लक्षण क्या है? वो करता है, ये भोगता है, विज्ञानमय अजात शत्रु प्रतिभूति न, और वही भ्रांति कर लिया उसने, अजात शत्रु के प्रतिभूति विज्ञान में ही वो यही है तीसरा। सह विद्या कर पूर्व प्रज्ञा समुदाय, जिसको उसने पहले विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा के सहित होने वाला विज्ञान में करके जो है अजाशत्र की तरह बोली था, वही कर्ता भोक्ता तो को तृतीय कोटि है। अतएव प्रयोक्ता कर्म राशि प्रयोज्य पूर्वोक्त मूर्ता मूर्त भूत राशि इसे प्रयोक्ता नामक एक कर्म राशि प्रधान कर्म प्रधान राशि जीव राशि हो गया। दूसरा उस प्रयोक्ता के द्वारा प्रयोज्य मूर्ता पूर्वोक्त मूर्ता मूर्ता तो भूत राशि और तज्जन्य समस्त साधन कोटि और दूसरा हो गया, और विशुद्ध परमात्मा तो अलग है, तीन राशि तरह से माननी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने राशि त्रय कल्पना की समाप्ति के लिए इसी प्रयोग कर दिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कैसे किया है कल्पना वो भी तो समझना पड़ेगा, कहां से इनको मिल गई बुद्धि? जो उपनिषद में नहीं कहा हुआ, जिसको उपनिषद शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें तो कोई आधार होगा, कोई पीछे से चाबी भर रहा होगा, कौन है वो? कहते हैं तत्र तार्किक संधिन कुर्वन्ति, असल में ये लोग जो है तार्किक के साथ बड़ा फ्रेंडशिप कर लिया है, मित्रता कर लिया इन्होंने जो है तार्किक अनुसार, न्याय सांख्य ये सबको लेना पड़ेगा, बताएंगे देखो किस संश को किससे लिया है इन्होंने। तो तार्किक संधिम करवंती, तार्किकों के साथ इन्होंने जो है ना अर्थ निर्णय करने में समर्थ अपने आप को मानने वाले सांख्य वैशिष्ट न्यायिक मीमांसकों के साथ अभिसंधि करता हुआ मित्रता करते उन्होंने इस त्रैराशि की परिकल्पना कर लिया है। लिंगाश्रेष्ठ कर्म राशि पुनः तथा कृष्यंत सांख्यत्व भया कर्म राशि पुष्पाश्रय युग गंध पुष्प योगी अभी पुट तैलाश्रय भवती तत्त लिंग वियोगे अपि परमात्मा देश आश्रियति। पहला यह दिया उन्होंने लिंगाश्रेष्ठ कर्म राशि, अंतिम कर्म राशि यह प्रयोजक जो कर्म सारी है, जो कर्म राशि है वो कहां है? लिंग शरीर में आश्रय, ऐसा उन्होंने कह दिया। कह करके फिर सोचने लगे, फिर तो भाई तो सांख्य सिद्धांत हो जाएगा, वो भी बुद्धि तत्व में होना, बुद्धि तत्व में सब आसनों को माना है। वो घबरा गया, भाई यदि हम भी कह देते हैं लिंग शरीर में ही वासनामय विज्ञान में चीज रहता है, फिर तो उनका बात हो जाएगा। तथा त्रस्यंता सांकेत भया, सांकेत का भय से उनके मन में त्रास हुआ, तो उन्होंने थोड़ा बदलने की चेष्टा की, उन्हें कहा एक कर्म राशि उस प्रकार है जैसा दोना होता है, तेल का बोतल होता है, जीवात्मा तेल का बोतल है या दोना होता है, दोना वगैरह वैसा समझो, जैसे पुष्पा रख दो आप उसमें क्या हो जाता है? वो सुगंध से सुगंधित हो गया, पर पुष्प नहीं भी रहेगा तो भी को सुगंध रहता है। उसी प्रकार पुष्पाश्रय गंध पुष्प पुट तैलाश्रय भवती पुट बनी हुई आपका जो दोना दोना को पुट कर तैला पटस्य पटस्य पुटेशयान पटस्य पत्रस्य पुटेशयान पुट मैंने दोना दोना जैसे बना हुआ उसके तो पुट और तैलाश्रय तो अन्य दृष्टांत ले लो तेल आदि का आश्रय बोतल वगैरह हर चीज जो भी है उसमें क्या होता है आप तेल खाली हो गया तो भी सुगंध तो बोतल सुगंध आते रहता है उसमें। उसी प्रकार से तद्वत लिंग वियोगे अपि देखो लिंग शरीर का न रहने पर भी इस पुरुष से जो है परमात्मिक देशम आश्रय दी परमात्मा का एक देश में ये लिंग शरीर वाला जीवात्मा आश्रय करता है तो अलग कर दिया या न्याय को घुसा दिया केवल भी यही मानते निरक्षीरवत जैसे दूध में आपने पानी डाल दिया पानी का जो अवयव है वो दूध के अवयव के बीच में लगे बैठ जाते हैं और एक भूत होकर ऐसा रहते हैं जैसे पूरा ही दूध हो गया। ऐसे ही आपको मन में आता है मैं जीव जो हूँ परमात्मा के अंदर चला गया वहां का बटन बन गया और उससे मैं परमात्मा हो गया ये नया कौन का निरक्षीर न्याय से मुक्ति तो वो मुक्ति का जो है स्वरूप ने पकड़ लिया परमात्मा का एक देश को आसक्त कर देता है परमात्मा एक देश आश्रयती जीवम जीवम परमात्मा एक देश आश्रयती पांडित बनकर स्पष्ट ही जीवम। अच्छा निर्गुण आत्मा में ये कर्म राशि भूता जीव कैसे आश्रित होता है इसके लिए दृष्टांत दिया है वासनाओं का रोहित होकर आश्रित होता है जैसे आपने दृष्टांत को कटा लेगा अजाशत्रु को पकड़ लेगा यहाँ पर भी देखो स्वतः क्या हुआ था मैं देवदत्त हूं ये वासना थी क्या नहीं थी वासना रही तो कर जीव कहा था ब्रह्मलीन था तो फिर हुआ कि नहीं हुआ दृष्टांत मिल गया उसको वासना से रही तो करके ये जीव परमात्मा में एक देश में बैठा हुआ है तभी तो बाहर आ गया यदि परमात्मा ही होता तो कहां जाता था ये मुक्त हो ही गया तो लौटता नहीं लौट रहे थे तो मुक्त हुआ नहीं आप इसलिए कहते विद्यार्थी आवरण के साथ गया जो भी आप निमित्त बनाओ बनाओ वो अपनी मर्जी है लेकिन इसको वो मिल जाता है दृष्टांत से शक्ति या वासना रहित तो होकर जीव जो है जन्म रहता है तद्वत मोक्ष काल में भी वासना रहित तो होकर के आत्यंतिक रूप में वासना रहित तो होकर के जीव जो है परमात्मा में एक देश में रहेगा स परमात्मा एक देश किल अन्य आगते न गुणे न कर्मणा गुणो भवती अतएव वो जो परमात्मा एक देश का जो जीवात्मा है ये कैसा जीवात्मा है अन्य आगते न गुणे न स्वतः निर्गुण भी है देखो एक और चढ़ा दिया इसने उसे निर्गुण भी मान रहा है जीवात्मा को और आगत गुणों के कारण से सगुणो भवती आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवती निर्गुणो भी सकर्ता भोक्ता बदते मुच्यते च ज्ञानात्म इति वैशिष्ट्य चित्तम अपि अनुसरण नहीं है जैसे निर्क्षेर न्याय मान लिया बाद वैशिष्ट को भी अनुसार पहले कुछ हिस्सा सांख्य में गया सांख्य कहते अंतकरण में रहता है ये विवासना एक हो गया तो उसके सांख्य का भय से थोड़ा हट करके कहा रहता तो वहां है लेकिन वो विज्ञान में जीवात्मा में रहता हुआ वासना परमानेंट नहीं जिस उनके मत में उनके तो परमानेंट वहां रहता है बुद्धि में ही रह जाता है नहीं नहीं बुद्धि में परमानेंट नहीं रहता वो जीवात्मा में आ जाता है वो कैसे आता है उसी प्रकार जैसे पुष्प का गंध पुट में पहुंच जाता है पुष्प चला ले गया तो उसका गंध रह गया तब यह वासना स्थूल रूप में नष्ट भी हो गया लेकिन वासना का गंध वहां रहता है अतिव सगुण जीवात्मा परमात्मा निर्गुण परमात्मा का अवयव बन के रह जाता है स्वयं निर्गुण होते हुए भी स्वयं जीवात्मा निर्गुण होते हुए भी आगंतुक गुणों के कारण से सगुण के समान रहता है स्वयं निर्गुण होते हुए कर्ता भोक्ता बंधन मुक्ष इत्यादि वाला जीवात्मा होता है ऐसे वैशिष्टों के मन को भी स्वीकार कर ले रहा है ये सच कर्म राशि भूत राशि आगंतुक स्वतः निर्गुण परमात्मा अतएव निष्कर्ष निकला वह यह जो कर्म राशि है भूत राशि आगंतुक भूत राशियों से आया हुआ है स्वतः वह निर्गुण होता है वह यह जो कर्म राशि है वह भूत राशि से आया हुआ है स्वतः निर्गुण एव परमात्मा देश परमात्मा का एक देश होने से नैसर्गिक अविद्या परस्मादेव अभिव्यक्ता ये कहता है देखो अनगिरी तो स्वतः निर्गुण कैसा हो गया? आपने कहा स्वतः निर्गुण है, ये कैसा हुआ? कहते कि भाई देखो ये माया भी स्व से ही आई हुई है ना, स्वस्मार आगति स्वतः, स्वस्मार स्वतः पंचमी तस्वीर प्रत्यय स्वतः लेना, आप ये नहीं लेना यहाँ क्या हो गया स्वस्मार इति स्वतः, मैंने स्व से अविद्या ब्रह्म से माया भी उत्पन्न हुई है, इसे नीचे रहेगा स्वतः उत्थिता अविद्या भाषा में ना, स्वतः उत्थिता अविद्या अनागंतुक अपि ऊषरवत् अनात्म धर्मम इति अनया कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते, सांख्य दर्शन फिर पकड़ लिया उन्होंने अपनी अविद्या माया के लिए, क्या उन्होंने किया स्वतः उत्पन्न है वो अविद्या अनागंतुक कहीं से आई भी नहीं है वो, अर्थात अनादि नित्य अनागंतुक मतलब क्या नित्य है वो, फिर भी ऊषर भूमि के समान निरर्थक हो जाती है यदि पुरुष की सत्ता न मिले, अनात्म धर्म ऊषर्वत रहता है, अनात्मा का धर्म आत्मा का धर्म नहीं हो, अनया कल्पनया एकदर्श विद्या की स्वीकृति के द्वारा ये जो भरत प्रपंच महाराज है इन्होंने शांति चित्त को भी अनुवर्तन कर लिया। उसमें नीचे टीका में दिया नैसर्गिकम अप्य अविद्या आनंदी परस्मादेव अभिव्यक्ता सभी, तो परमात्मा से अभिव्यक्त पुरुष ही अभिव्यक्त, अंकिलो पुरुष के कारण से ही ये अनादिकालीन जो पुरुष को भोग देने के लिए ही पुरुष से प्रेरित होकर के अनादिकाल से नित्य भूता जो प्रकृति है जिससे जो साम्य अवस्था थी वो भोग देने के लिए विषम अवस्था को प्राप्त कर जाती है, अर्थात क्या है पुरुष निमित्त ही उसकी अभिव्यक्ति है, पुरुष निमित्त की उसका लय भी है, इसलिए स्वतः उत्थिता मैंने परस्मादेव अभिव्यक्ता सती, इसलिए इस पर क्या परस्मादेव अभिव्यक्ता सती तद एक देश विकृत्य क्या कर दिया उस परमात्मा के एक देश में विकार को पैदा कर दिया, विकार को पैदा करके तस्मिन्नेव अंतःकरण आपके उसे अंतःकरण नामक विकार में वो बैठ जाती है विद्या, इति वदंती ऐसा वो लोग कहते हैं वदंतो वदंता औपदेश मान्य ये जो है ऐसा कहते हुए अनात्म धर्म अविद्या और अनात्मा का धर्म अविद्या से कह करके इस प्रकार के विद्या की स्वीकृति करता हुआ एक तरफ से जो है शांति को स्वीकार कर रहे हैं। अविद्या यदि परमात्मा से उत्पन्न है फिर परमात्मा भी क्यों नहीं आश्रित रह रही है वो, कि जो जिसे पहला उसमें आश्रित है, तो मिट्टी से पहला वो घट तंतु में थोड़ी आश्रित हो जाएगा, मिट्टी नहीं आश्रित होता है, फिर आपने कैसे कह दिया परमात्मा रूपी निमित्त से उत्पन्न हुआ या विद्या माया वो परमात्मा में आश्रित नहीं है, अंतकरण में आश्रित हो गया जीवा में आश्रित हो गया, ऐसे कैसे कह दिया? तब ऐसा कहता है ऊषरवत ऊषरवत, ऊषर भूमि कहां पैदा होता है? इसी भूमि में पैदा होता है, राग भिन्न रह गया इसी में नहीं रहा, भिन्न वो गृहित हो जाता है उसी प्रकार से ऊषर अविद्या पर उत्पन्ना चेत समेवासित न तद एक देश विद्याशंख्या यथा पृथ्वी जातोपी ऊषर देश तद एक देश आश्रित्य एवं अविद्या परस्मत जाता तद एक देश आश्रिष्यति, उसके एक देश कौन है जीवा, अरे परमात्मा से पैदा हुआ लेकिन परमात्मा के एक देश में वो आश्रित होता है, कोई परमात्मा में आश्रित नहीं है था पृथ्वी से हुई जो ऊषर भूमि पूरी पृथ्वी को व्याप्त नहीं करती, यदि पृथ्वी का एक देश होता उसको में रह जाता है, तदर्थ यहाँ पर भी ये जो परस्मादात्त उत्पन्न विद्या भी पूरी परमात्मा व्याप्त करने रहेगा, इन परमात्मा के एक देश होता जीव में व्याप्त होकर ऐसा कहता हुआ इनका जो विचार है एक तरह से शांति में तदे तो भूषी तुम उपक्रम दे वह यह जो इन सबका विचार है इसको खंडन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, सर्व में तो तार के सामंजस्य कल्पना रमणीयतम पश्यंती न उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधन जो इनकी अकल ऐसा मरी हुई समय ये सर्व तार्कों के साथ सामंजस्य कल्पना करता हुआ अत्यंत रमणीय वचनों का कथन कर रहे हैं, किंतु इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम उपनिषद के विरुद्ध चल रहे हो, उपनिषद सिद्धांतम न पश्यंती सर्वन्याय विरोधन च न पश्यंती, केवल सिद्धांत को तुम नहीं देख रहे हो साथ साथ सकल लौकिक युक्तियों का भी मान प्रमाण होता जो ये और युक्तियों का साथ भी विरोध तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। हमने ऐसे क्यों नहीं दिखाया, हम तो सब सोच समझ के बोल रहे हैं। खत्म, आप ऐसे कैसे कह दे रहे हो? तब कहते हैं सुनो उत्ताय बताओ, इसका सारा जवाब हमने पहले दे दिया। परमात्मा का एक देश जीवात्मा हो नहीं सकता है, यह बात हमने पहले गमनागमन कैसे हो? गमनागमन आपका हाथ सर चला गया और आप यही रह गए, ऐसा कैसे होगा? अरे हाथ गया तो आप भी जाओगे, आप नहीं चलो तो आप कैसे आगे जाएंगे? आप आगे और पैर वही रह गए आश्रम में, आप आए तो आपके साथ पैर भी आया यहाँ पे कि नहीं आया? यदि परमात्मा का एक देश है, अवयवी अवयव से भिन्न होकर स्वतः स्वतंत्र गमनागमन को प्राप्त हो नहीं सकता। यह अनेक युक्तियां पहले हमने देखती है पूर्व में, पृष्ठ संख्या इस ग्रंथ के अनुसार 494 में यह बात का टिप्पण कर बता दिया है, इसके नंबर को लिख दिया है 494 में कहा हुआ है। उक्ता एव तावत् सावयवत्ते परमात्मनः संसार संवरणत्व कर्मफल देश संसरण अनुपत्ति आदि दोषाः। ये परमात्मा का में सावयवत्व मान लोगे फिर परमात्मा में संसार पाएगा, एक दोष थी जो कि शास्त्र असंग यम पुरुष कहा है, उससे उपनिषद विरोध हो जाएगा और प्रणाली हो जाएगी, संवरण हो जाएगा। जैसे आप ये कवे में घाव हो गया, आप अवय भी क्या मानते हो? मेरे अंदर ही घाव है। फिर उसमें अवरण अस्नाविरगु उसके साथ विरोध हो जाएगा। कर्म फल देश कर्म फल भोग के लिए विभिन्न देशों के संसरण, ये भी परमात्मा में आ जाएगा। फिर ये सारी की अनुपत्ति आदि दोष, इन सब चीजों की अनुपत्ति हो जाएगी, अनेक दोषों का हमने वर्णन किया है। अरे नित्य भेद विज्ञानात्मना परेणा एक प्रतिष्ठा, यदि कहोगे नित्य भेद मान लो, यदि ऐसा है तो नित्य भेद अत्यंत भेद मानोगे, जीव और परमात्मा आत्यंतिक भेद है, फिर तो जीव और परमात्मा का एकीकरण पूर्वक एकत्व पूर्वक मुक्ति कोई नहीं मिलता। उनके साथ विरोध हो जाएगा। लिंगमेव इति चेत् परमात्मनः उपचरित देशत्वेन कल्पितम्। लिंग जो है ना, ये जो लिंग शरीर है वही परमात्मा में एक देशत्व का उपचारिक कल्पना। वास्तव में परमात्मा एक देश जीव नहीं, परमात्मा था कोई, उसका ये कोई देश वैसे नहीं एक देश, लेकिन उपाधि ने क्या कर दिया उसमें एक देशी पर करना, उपाधि वशात परमात्मा में एक देश आ गया। जैसे आकाश है, आकाश जो घटकर आदि के कारण से उसके अंदर घटाकाश पटाकाश मटाकाश का व्यवहार हो जाता है, कर्काकाश आदि रूपेण प्रच्छिन्नता आ जाती है, ठीक उसी परमात्मा उपचरित देशत्वेन लिंगमेव परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम् घटकर्क भूछिद्रादि आकाशवत् तथा लिंग वियोग इति। इसे लिंग वियोग होने पर भी परमात्मा देशाश्रण वास आया, इसे लिंग का वियोग होने पर भी अर्थ लिंग शरीर का नष्ट होने के बावजूद भी परमात्मा का एक देश में ये वासना आसित हो जाएगी। ये गड़बड़ कर दी, उपाधि नष्ट होने के बाद उपाधि का दुर्गंध बस आकाश में रहेगा। दृष्टांत दे रहा है घटोपाधि आकाश में परिच्छन्नता के लिए, अवयव विभाव की परिकल्पना एक देश की कल्पना कर दृष्टांत सही दिया, लेकिन बाद में क्या गड़बड़ कर दिया? उस उपाधि का नष्ट होने पर भी उपाधि जन जो वासना थी या गंध वगैरह था वो उस उपहित में रह गया, परमात्मा में रह गया, बोल दिया। ये गड़बड़ यहां तो नहीं रहता, घट को फोड़ दो, कितने देर तक गंध के गंध से घट का गंध से आकाश में दुर्गंध रहेगा क्या? यह सुगंध रहेगा, कब तक रहेगा? दृष्टांत तो सही है, बाल में दृष्टांत जो घटाते हैं उस गड़बड़। अविद्यायाश्च स्वतः उत्तानम ऊषरो इत्यादि कल्पना अनुपन्ना एव। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देना, अनुपत्ति को जोड़ देना, वासनाया अनुपत्ति पूर्व में परेण एकत्व अनुपत्ति ही पूर्ववाक्य में था, उसके साथ तथा तथा सती, यदि ऐसा तुम कहती हो तो लिंग वियोगी अपि परमात्म देशाश्रण वासनाया अनुपत्ति ऐसे सिद्धांत वाक्य। मान भी लूंगा मैं औपचारिक औपाधि की परिकल्पना एक देश है करके तुम यदि स्वीकार करते हो, हमारा वेदांत पर विरोध खत्म हो जाता है, लेकिन जो तुमने कहा था वासना जो वहाँ आसक्त हो जाता है, पुट गंधवती दे दृष्टान दिया, पुष्पटाल गंध वहाँ रह गया, तो वासना लिंग शरीर खत्म हो जाए तो वासना जो परमात्मा में रह जाएगी जैसा कहोगे वो उपन्न नहीं होता, तो दृष्टान से दास्तान की विषमता हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके और भी कल्पराती अविद्या स्वतः उत्तान उष्ण परमात्मा से अविद्या उत्पन्न हुई और उष्ण भूमि के समान एक देश में अवस्थित रह गया था इत्यादि कल्पना अनुपन्ना एव, वो भी उपपन्न नहीं हो सकती, युक्त नहीं हो सकता। जैसे न च वास्य देश व्यतिरेक वासनाया वस्तंत्र संचरण मनसा भी कल्पयितुं शक्यं, जिसमें वासना रह रही है उस वास्य देश से व्यतिरिक्त अन्य देश में अन्य वस्तुओं में वासना का नष्ट होने के बाद में वस्तंतर में वासना संक्रमित हो गए ऐसा मन के द्वारा उत्पन्न करना। आपने जो दृष्टांत दिया वह वासना पुट में आ चुका है, पुष्प का जो गंध था वो पुट में है, अतः पुष्प हटने पर भी पुट में सुगंध दिखाई दे रहा है, नहीं वो भी आगंतुक होने के नाते अनित्य ही रहता है, सदा नहीं रहता, नित्य नहीं रहता। इधर से यहां पर भी आपको जो कह रहे हैं कहते हैं कि भाई मन के वस्तंत्र में नहीं जा सके, वो परमात्मा में जो चला गया कह रहे वो गंध, जीवात्मा भी कुछ समय तक रहता है कहना, जैसे वेदांत में भी सृष्टि दृष्टि वाली व्यवस्था देने के लिए जीवन मुक्ति को मान लेते हैं, जीवन मुक्ति व्यवस्था मान लिया गया तो जीवन मुक्त रहता है और उसी जो प्रारंभ कर्म सारी वासना है किसी चल रही शरीर की है वो बेच भी दे सकता है, जब प्रारंभ कर्म में जो भी होगा होते रहे, लेकिन कहां माना गया तब भी वो बाधित अंतकरण में ही है, बाधित उपाधि में ही है ना वो, कि परमात्मा में है वासना, जो जीव ब्रह्म हो गया और जीव ब्रह्म हो जाने से जीव की जो वासना थी ब्रह्म में चला जाएगा क्या, नहीं बाहर अंतकरण में ही रह जाता है वो परमात्मा में नहीं जाता, क्योंकि जो जीव भाव था वो नष्ट होकर के जीव भाव परमात्मा भाव में लीन हो जाता है, भाव नहीं मात्र ही है तब तो नहीं तो है नहीं, वासना भी सब कुछ वहां चला जाएगा उसमें एक ही बुद्ध हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं, ये सारा गंदगी के साथ जो है कई लोग तर्क करते हैं भाई समुद्र दृष्टांत आप क्या दिया, सारी नदियां समुद्र में चली जाती है सब जीव जो ब्रह्म में चले जाते हैं, अरे नदियां सारा कचरा पथरा लेकर घुस रहे हैं तो जीव इसे वासना लेकर घुस जाएंगे ब्रह्म में, ऐसे उस पटांग लोगों ने जो है क्या, लेकिन उसका तात्पर्य समझे नहीं, भावापत्ति दृष्टांत दिया गया लय का आकर ये नहीं है, वहां तात्पर्य इतना ही है उसका नाम रूप निवृत्त होता है, है अब गंगा नाम चीज नहीं रह गया और सर रिप जो तक मीठा जल था वो खारा मीठापन नहीं रह गया, उसका नाम और रूप नाश के प्रति दृष्टांत है, नहीं कि वास्तव में तो सदोष आ रहा है गंदगी को लेकर जा रहे चले जीव भी जैसे वासना को लेकर जा रहे मुक्त है, वासना क्षय के अनंतर तो मुक्ति है, इसलिए वो प्रश्न ही नहीं उठता है सब इन बातों की, इसलिए कहते हैं यहां पर मनस वस्तंतर में उसका संचरण हो जाना वासना का यह तो मन के द्वारा भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, न सत्यम कल्पितुम स्वप्ने अपि कर्ता, मनसा कहता तो रही है जागृत में तो कहीं देखने को मिल रहा नहीं ऐसा, लेकिन स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, नहीं गुण द्रव्यम हिता स्वातंत्र स्थातु मरति पुष्प पुटिकायम अपि पुष्पावय अनुवृत्त न धर्म से धर्मी अतिक्रमस्य, टीकाकार टिप्पण करता रहे नहीं गुण द्रव्य मित्ता गुण कभी द्रव्य को त्याग करके आप नहीं आएगा दी उनके मत में भी स्वतंत्र रूप में गुण कहीं रह सकता है क्या, नहीं हो सकता, पुष्प पुटिकायाम अपी देखो पुष्प पुटिका में भी है पुष्प अवयव अनुवृत्त है न धर्म से धर्मी अतिक्रम, इसे धर्म का कभी आपने धर्मी का अतिक्रम यहां भी नहीं कर रहा है, यानी कि पुट का स्वभाव हो गया क्या संबंध हो जाना, पुट में आ जाएगी सुगंध तो नहीं, उस पुट में संलग्न जो पुष्पावय के कारण सुगंध यहां पर्यंत पुष्पावय संलग्न रहेंगे तावत पर्यंत मात्र सुगंध रहता है, यदि पुट में ही सुगंध आ गया फिर तो पुट जब तक है तब तो सुगंध होते रहते, लेकिन पुट में सुगंध नहीं है, अतएव यहां उसी प्रकार यहां पर भी समझो तो परमात्मा में वासना नहीं जा सकते, जीव में ही रहेगा अंतकरण में रहेगा, यावत अंतकरण पाप पर्यंती वो विधि वासना दिखाई देंगे, अंतकरण का ही जब क्षय हो जाता है उस समय वह सर्व वासना क्षय सहित शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, जैसे पट अपने स्वरूप में वापस स्थित हो पुट जो है वापस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इति ये कह दिया इन्होंने।